لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. Kalbinde haşyet olsa bütün azâ-u cevârih derdi eskiler, azâ-u cevârihine akseder. Öyle olmalı. Tir tir titremeli Allah karşısında, ta öbür tarafta onun karşısında veballerimizin altında ezilirken tir tir titremeyelim. İnsanlar bir kere tir tir titrerler. Burada onu yapmış, geçirmişlerse öbür tarafta titreme hakkını dünyada kullanmış sayılırlar. Kutsi hadis, la ecmeu beyne emneyn ve la ecmeu beyne havfeyn. İki emniyeti birden vermem, iki korkuyu da birden vermem. Hayatlarını mehafet ve muhabbet hissiyle yaşamış, hep Allah karşısında tir tir ömürlerini geçirmişlerse, öbür tarafta onlara bir emniyet ortamı, atmosferi oluştururum. Fakat hayatlarını serazat geçirmişlerse, keyfema yaşamışlarsa, akıbetlerinden endişe duysunlar. Orada tir tir titreme onları bekliyor. Gırtlaklarına kadar terin yükselmesi onları bekliyor. Sırat zelzelesi onları bekliyor. Şahıslara göre kırılmalar oluyor, dökülmeler oluyor orada. Öyle bir dökülmeye maruz kalmamak için geç üzerimden nurun ateşimi söndürüyor dedirtecek şekilde burada o meseleyi öyle derinleme yaşama oradaki emniyetin en büyük garantisidir. Kim bilir bir camide, bir namazgahta, safların birisinde içini öyle ızdırapla boşaltan bir insan bütün safta öyle bir sinerjiye sebebiyet verir ki herkes aynı hislerle tir tir titremeye başlar. Gönlüm öyle arzu ediyor ki bir iki arkadaş için falan yerde olsalar, ben onların iniltilerine şahit olduğum için hayır öyle bir iki inleyen insan kalsın içimizde dedim. Çünkü bizim öyle bir sinerjiye ihtiyacımız var. Desteklenmeye ihtiyacımız var. Biri inlesin, biz de bütün inleme sistemini, sistematiğini harekete geçirsin. Bu inleme hissiyle Cenab-ı Hakk'a teveccüh edelim. Ellerimizi kaldırdığımız zaman kaldırma icabıyla tir tir titretsin ellerimiz. Ve sonra kendimizden geçmiş gibi ellerimizin içine eltaf-ı ilahiye yağıyorcasına, yağmurun damlalarını hissediyorcasına, kendimizde ondan gelen tecellileri, tayfları öyle hissedecek seviyede tazarruğumuzu ve niyazımızı ona öyle sunma. Öyle sunduğumuz zaman Allah'ın izni inayetiyle öbür tarafa emniyetle, güvenle yürürsünüz. Ahmet Feyzi Efendi'nin vefat ederken herhalde Azrail'i gördüğü zaman hoş geldin, sefa geldin. Cenazesini temaşa edenler fakire anlatmışlardı. Böyle gülüyor. Azrail'e hoş geldin mülahazasıyla. Böyle Azrail'i gülerek karşılayan, kabirde münkir nekir öyle gülerek karşılar. Men rabbüke ve men nebüke. Ya ne soru soruyorsunuz? Ben hayatım boyunca hep Rabbi, dini dedim, öyle yaşadım. Sonra kalkıp mahşere yürüdüğünde yine o ruh haletiyle yürür ve kendisine pasaportsuz böyle herkesin geçiş verdiği gibi geçiş verilir. Mizanda adam ne tartacaksınız o adamı zaten belli tavrından derler. Ve sıratı da geçerken biraz evvelki ifadeyle geçin Allah aşkına nurunuz ateşimizi söndürüyor derler. Böyle yaşama dünyada İnsanlık adına sosyal huzur ve itminanın vesilesi budur. Böyle yaşayanlar insanlık arasında huzur ve itminanı sağlayacaklardır. Ukvada da ebedi saadete nail olmanın, mazhar olmanın yolu bundan geçiyor. Demek ki dünya ve ukva saadeti ona bağlı. Kalbin Allah'la sımsıkı irtibatına bağlı. Derin bir ubudiyet. Hatta ubudet. bütün masivayı gözünden silerek, ben sanırdım alem içre bana hiç yar kalmadı. Ben beni terk eyledim, gördüm ki yar kalmadı. Her şeyi gözünden silerek, yarlar yarına teveccüh etmek. Öyle ibadet yapmak, bütün dünya ve mafihayı kalben, Hazreti Pir'in verdiği ölçüyle, dünyayı kesben değil kalben. Gelirse, gelirse gelsin. Giderse, gittiğini de düşünmeme canım. Allah verdi, Allah aldı. Çok komik şey bu dünya. O mülahaza ile bakma, böylece zühde müteveccih yaşama. Ve onu bir basamak yaparak aşku, iştiyaku, likaullah'a, ona miraç diye diyorum. Bir miraç haline getirme. Her tavır ve davranışıyla birkaç basamağı birden atlıyor gibi ona yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma, yaklaşma. Evet, ve böylece fena fillah, beka billaha mazhar olma, aşkı iştiyaklı ömrüne geçirme. Sen Mevla'yı seven de Mevla seni sevmez mi? Sever o zaman seni. Rızasını iven de rızasını vermez mi? Verir o zaman, razı olur senden. Rıdvan kapılarını ardına kadar açar. Sular gibi çağlasan, Eyüp gibi ağlasan, ciğergahı dağlasan ahvalini sormaz mı? O sana senden daha erhamdır. Kendini ifade ederken erhamur rahimin diyor. Öyle ol ona karşı. Onun rahmetine karşı, ona karşı saygıyla mukabelede bulun. Umuma söylüyorum. Öyle olanlar mazur görürler zannediyorum. Biraz da kendi nefsim zaviyesinden diyorum. Dünyanın böyle bir nesle ihtiyacı var. O Hazret'in gayeyi hayal haline getirdiği nesli cedid de işte bu nesildir. Ey mezarı mütarik bedbahlar, yani kalpsiz ve ruhsuz yaşayanlar, ölüler gibi hareket edenler, kadavralar gibi hareket edenler, çekilin, gelen neslin önünde durmayın. Ta kainat üzerinde hakaiki Kur'aniyeyi temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin, cedid. İn yeşe yüzhibkum ve ye'ti bi halkin cedid. Siz pörsüyünce, solunca, hazan yemiş yapraklar gibi sararınca Allah dinini boşlukta bırakmaz. Mutlaka bir nesli cedid, yeni bir. Bir müceddidle insanlara yeni bir neffa, İsrafil suru gibi üfler. Yeni bir diriliş. Eski ifadesiyle Üstad Necip Fazıl o tabiri kullanılırdı. Ba'su ba'del mevt ihsan eder. Diriliş. Öyle bir diriliş. Kainat üzerinde hakayık-ı Kur'aniyeyi temevvüç saz edecek olan nesli cedid gelsin. Bu duygularla insan oturup kalkınca zannediyorum kalbinde, vicdanında kine, nefrete, gayza, hasede, çekememezliğe yer kalmaz. Kalp böyle ulvi duygularla dolup taşınca dolmuş şeye bir şey dolduramazsınız. Akif ifadesiyle bardak lebriz olmuş, taşıyorsa ne dökeceksiniz onun içine? Siz marifetle veya İbadetle, ubudiyetle, ubudetle, sonra marifetle, muhabbetle, aşkı iştiyakla doldurmuşsanız kalp çanağını, oraya dökülecek her şey kendini yerde bulur. Taşar gider. Hiçbir şey orada oturacak bir yer bulamaz. Evet, kalp Allah'la bu ölçüde irtibata geçerse zannediyorum, o kendiyle meşgul olacak, kendine yönelecek, son yazılı olduğu gibi. Kendi kusurlarıyla, kendi eksiğiyle, kendi gediğiyle meşgul olacak. Belki ileride görürsünüz, insanların iftihar tablosunun hata rüyalarında bile ona muhakkaten misafir olamamıştır. Öyle bir zat, Allah'a karşı öyle bir tazarru ve niyaz hayatı sürdürüyor ki, zannedersiniz haşa, hep günah işliyor. Ama o neyi hata sayıyorsa, Rabbisine karşı, Hasenatul ebrar seyyiatul mukarrabin fehvasınca. Neleri olumsuz buluyorsa kendince veya arkasındakilerine ders verme niyetiyle. Bak böyle olun. İmam böyle diyor. O Allahu Ekber deyince siz de demeniz lazım. Semaallahu lümen hamide demeniz lazım. Allahu Ekber deyip secdeye varınca sizin de varmanız lazım. O eğer nefsime zulmettim, Allahümme inni zalemtu nefsi fagfirli demişse, size bir ders mahiyetinde almak, algılamak lazım. İnsan böylece kendiyle meşgul olunca, zannediyorum başkalarıyla meşgul olmaz. Hatta en zalimlerle bile. Onların yaptığı kötülükler yer yer, cismaniyetimizin tesirinde kaldığımız, kendi duygu ve düşüncelerimizin tesirinde kaldığımız zaman, İçimizde bir yara yapabilir. Evet, yine İzzet Molla'nın ifadesi, ben usanmam gözümün nuru cefadan ama ne de olmasa cefadan usanır, candır bu. Bir mızrak yiyorsun, canım of demeden devrilmek olmaz yani. Bu tabiatımızın muktezası. Ama bunların hepsini gelip geçici kabul etmek, onlar karakterlerinin gereğini yaptılar. Şenaat, numarası, durumu onlara uyan bir urba gibi kafalarına geçirmişler. Başka türlü bir şey yapmaları mümkün değil. Ama senin gibi Allah'a inananlara düşünen şey bence Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum. Başka çıkar yol. Ruhun şad olsun Akif. Allah'a dayan, saye sarıl, hikmete ram ol. Yaptığın her şey aklın, mantığın, muhakemeyi selimenin kabul edebileceği türden olsun. Daha doğrusu belki bütün insanlık mantığı ona karşı evet diyeceği tavırlar ve davranışlar sergileyin. Humanistlerin önünde humanistçe davranın. İmrendirin alemi. Bu nasıl bir din böyle? İmrendirici bir şey. Vallahi biz çok ütopya okuduk ama fakat böylesine bir toplumu, böylesine bir cemaati görmedik. Bunlar yok gibi varlar. Yok olmuş, daha doğrusu yok olmakla gerçek varlığa ermişler. İmrendirici olmak bu mevzuda. O da halk şairi, hak dostu, Resulullah dostu Yunus Emre'nin ifadesi. Dövene elsiz, sövene dilsiz, derviş gönülsüz gerek. Evet, mesele o. Yıkanlar hatırına şadımı ya Rab şad olsun. Benim için namurad olsun diyenler ber murad olsun. Nevresi kadim. Hatırımı yıkanlar benim şad olsunlar. Benim için namurad olsun diyenler ber murad olsunlar. Siz sürekli bu meselenin korusunu oluşturur. Gürül gürül her yerde bunu ifade ederseniz bugün olmasa yarın bütün vicdanlar size teveccüh edecek. Bugün güçlü gibi görünen o ekip, o kadro, o zalemeyü, fecereu, kefere. Bunlar ettiklerine nadimü pişman olup gelecekler. Allah'ın huzuruna gittiklerinde de bize bir müddet daha ver de sana doğru kulluk yapalım. Hayır, siz yine aynı şeyi yapacaksınız, cevabını alacaklar Allah'tan. Mahşerde aynı şeyi dillendirecek, aynı cevabı alacaklar. Onlar kendi o karanlık akıbetlerini hazırlıyorlar. Siz aydınlık ve akıbete namzetsiniz. Ve o yolun bir kısmını da Allah size yürüttü. Hem köylanlar gibi koşturdu Allah'ın izni inayetiyle, onun inayetiyle. Kema yenbeği li celali veçhi ve azameti saltanatihi ve rububiyetihi ve hikmetihi ve rahmaniyetihi ve rahimiyetihi. O yolun bir miktarında size yürüttü. Kendine layık şekilde. İmkanlar bahşeyledi. Bence yarı yolda işi bırakmamak lazım. Üzerimize geldiler. Baskılar kurdular. Bizi dünyevi bazı şeylerden mahrum ettiler. Farkında değiliz. Onlar esasen kendilerini mahrum edilmemesi gerekli olan öyle bir şeyden mahrum ediyorlar ki ebedi husran o. Cennetten mahrum ediyorlar. Rıdvan'dan mahrum ediyorlar. Cennetin binlerce senesi bir dakika rü'yeti cemaline mukabil gelmeyen Cenab-ı Hakk'ın cemali vah kemalini temaşa etmeden mahrum ediyorlar. Hazreti Resulü Zişan'la sallallahu aleyhi ve sellem aynı sofrada, aynı tabağa kaşık çalmadan kendilerini mahrum ediyorlar. İsterse 50 defa biz Müslümanız, İslamca idare peşindeyiz desinler. Zulmeden, o duygu, o düşünceden fersah fersah uzak. Onlar karakterlerinin gereğini sergilesin, kendi çirkinliklerini, kendi şenaetlerini, denaetlerini, mesavilerini, maasilerini ortaya koysunlar. Sen de mahasinini, İmam Gazali ifadesiyle onlar mühlikatları ortaya döksünler, kendilerini helak edecek şeyleri. Sense münciyatla irtibatını devam ettirerek o tavrını ortaya koyacaksın. Ve böylece Hazreti Pir'in ifadesiyle o kötülükleri bile senin için bir kısım şeyleri arındırıcı kabul ederek güzel göreceksin. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Hayattan lezzet almak istiyorsan Hazreti Pir'in bu beyanıyla bu hışım, bu haset, bu kıskançlık, bu üzerimize ifritçe gelme, bu da bizim hakkımızda hayırlıdır. Yine aklıma gelenleri mırıldanıyorum Yunus'un sözüyle. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana sefa, lütfunda hoş, kahrında hoş. Senden hem o hoş, hem bu hoş bazılarıdır. Senden hem o hoş, hem bu hoş. Evet, her şeyi böyle hoş karşılayan, mutlaka o musibetlerin de bir hikmeti vücudu vardır. Bizi arınma kurnalarında arındırıyor gibi. Bir şeyse, bir faktörse, bir sebepse bence bu defa kimseye gönül koymamalı. Belki bu kötülükleri yapan Fırak-ı Dalle'ye, zalemeye, zalimlere demek, fücur yapanlara, kendilerini bohemliğe salmış olanlara, saltanatla başları dönmüş, bakışları bulanmış olanlara Allah'ın bahtına düştük. Onları da hidayet eyle. İhdine sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim. Ondan onlara nasip lütfeyle. İnsanlığa giden yolları göster. Yoksa bir yönüyle hiç farkına varmadan dünya çapında kendilerini iç içe mütedahil halkalar halinde musibetler, belalar, yokluklar sarmalı içinde bulacaklar. Ve dolayısıyla da hiçbir işlerinde isabet edemeyecekler. Her adımlarında yeni bir falso yapacaklar. Yeni bir rezalete imza atacaklar. Dünyanın yeni bir parçasının onlardan kopmasına sebep olacaklar. Bir gün Amerika kopacak, bir gün Almanya kopacak, bir gün Hollanda kopacak. Bir gün Fransa kopacak. Kopuk olanlardan herkes böyle kopup gidecek. O kopuk da kopukluğuyla baş başa kalacak. Otur, hep kopukluğunu yudumla falan diyecekler ona. Bize düşen şey, el eman, el eman, ya hannan, ya mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. Herkes yakşı men yaman, herkes buğday mensaman, el aman, el aman, ya hannan, ya mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. Birinci söz Alvar İmam'ına ait. İkinci, iki mısra, Hazreti Pir-i Mughan, Üstad Bediüzzaman'a ait. Şimdi öyle bir durum, öyle bir tablo, bizi biraz daha böyle kenetlenmeye, bir araya gelmeye, karşılıklı genel durumu, detaylarına girmeden, batılı fazla tasvir etmeden, onların yaptığı şenaati ve denaati büyüterek gözümüzde kuvve-i maneviyemizi kırmaya girmeden esasen. Ehli şenaat, şenaatini yaptı. Ehli denaat, denaatini yaptı. İcmali meseleye maruz kaldığımız şeyler. Şimdi bu gâile ve bu badirelerden sıyrılmanın yolu nedir falan diyelim. Bunun birincisi belki, hani bir pozitif yanı var, bir de negatif yanı var. Kendi memleketimizde toprağını yüzümüze gözümüze sürme gibi çekeceğimiz gibi bir. Kuddisi'nin Medine toprağı için söylediği şeyi diyeyim. Bu Kuddisi yüzüne tutiyadır diyor. Tutiyadır diye yüzümüze gözümüze süreceğimiz ülke toprağı. Aklımıza geldiği zaman burnumuzun kemikleri sızlayacak. Hissiyatınıza tercüman olduğum kanaatindeyim ben. Olacak. Bunu bir musibet gibi göreceksiniz belki. Bu meselenin negatif yanı. Burada acaba biz hakikaten bulunduğumuz yerde zalim olsun, fasık olsun esasen, bağışlayın kendini bu hemliğe salsın, saltanat hırsıyla bir yönüyle sarhoş yaşasın. Acaba bunları idare etmek mümkün değil miydi? Demek ki bizim firaset ve kiyasetimiz, fetanetimiz bu zalimleri idare etmeye yetmedi. Öyleyse Cenab-ı Hak kulak çekme mahiyetinde hafif enseye bir tokat vurma şeklinde aklınızı başınıza alın. Bakın nefsi emmare taşıyan insanlar var. Bunlar idare edilmeliydi, başınıza bunlar gelmemeliydi. İhtimal. Böyle bakmalı meseleye. Demek ki biz orada birilerini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle Hayber fethine kadar esas o zaman ihanet etti. O gün o mukaveleye, Medine mukavelesine imza atan insanlar ihanet ettiler. Kureyze, Nadir, Kaynuka ve sonra da Hayber. O mukavele nasıl Efendimiz 5 sene hınçla ona bakan insanları, bir ayakları Mekke'de müşriklerin içinde ve dilleri münafıklara yeni şeyler fısıldama yolunda insanlığın iftihar tablosu Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla, vahyiyle ve yüksek fetanetiyle arızasız, problemsiz bu iç içe problemleri idare etti. Birinin altında kalır ezilirdik biz onun. Bence o firaset, o kiyasetle problemler işte halledilseydi bu insanlar bu hışımla belki gelmezdi demeli. Öyle midir, değil midir? Mülahaza dairesi açık. Siz değerlendirin. Acaba bazen özür dilerim. Şeyden, zoolojiden bir misal vereceğim de. Birisi iki tane arslan, ben televizyonda seyrettim. Birisi iki tane arslan yavrusunu alıyor ormanda, besliyor bunları. Sonra kendi kendilerini idare edecek duruma gelince sonra götürüp ormana salıyor. Büyüyor orada kocaman. Efendim pençesiyle ezecek, parçalayacak hale geliyorlar. Sonra bir gün bu şeyi yapan insan, o iyiliği yapan insan ormana gidiyor. Onların bulunduğu, dolaştığı yerlere gidiyor. Gözümle gördüm yani bunu. Arslanlar geliyor, sarılıyor buna, yüzünü gözünü yalıyorlar. Evet, hayvan insanlığa karşı insanca davranıyor. Ve bir kurdun bir başkasına böyle yardım ettiğine şahit oldum. Bir kurdun, o sesini yükseltip bağırınca o da ulumasıyla ona iştirak ediyor. Koru olsun diyor burada. Meseleye böyle bakınca onu biraz kendi açığımıza bağlamak lazım. Tekrar ediyorum, acaba ile. İkincisi, insan olarak hatalarımız olmuştur. Cenab-ı Hak bizi sırat-ı müstakime hidayet buyurdu. Sadece insan olarak yaratma lütfuyla bırakmadı. İnsanı mümin yaptı. O bizi mümin yapmasaydı, öyle bir ortamda neşet etmeseydik, öyle bir ortamda neşet edenlerin çoğu dinden çıktı, diyanetten çıktı, din, diyanet düşmanı oldu. Bizi böyle tutması, böyle koruması, böyle muhafaza etmesi öyle nimetlerdir ki yapacağımız ibadetler hiçbirisi ona şükür mahiyetinde mukabil olamaz. Acaba Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki eltaf-ı subhaniyesine göre biz orada kulluğumuzu yaptık mı? Demek ki kusurumuz oldu demeli. Nefis muhasebesi, kendimizle yüzleşme. İnsanlığın iftihar tablosu işaret ettim ona. Tafsilatını görsünler. Yine hafif enseden bir tokat. Lemmalardaki şefkat tokatlarını hatırlayıp Hazreti Pir ilk defa da kendisinin yediği, yedim zannettiği şefkat tokatlarından bahsediyor. O tokat yiyecek bir şey yapmıyor ama fakat bahsediyor tokat. İlk defa kendi tokatlarından bahsediyor. Bir de böyle bir şey düşünmeli. Yani düşünülecekse bunlar düşünülmeli. Yoksa ehli dalaletin, fırakı dalenin esasen yaptığı şeyler anlatırsanız karakterlerinin gereği, Kur'an ifadesiyle kullun ya'melu ala şakileti. Herkes karakterinin gereğini sergiler. Canavar canavarlığını, yılan sokmasını, akrep sokmasını mutlaka gösterir. Hani var ya halk hikayelerinde kurbağa ile akrebin arkadaşlığı. Suyun içine gelince akrebi geçiriyor, akrep sudan geçemiyor. Burada sokuyor onu. Bu nasıl kardeşlik diyor. Huyum diyor benim. Karakterimin gereğini yaptım. Evet. Öyle bilmek lazım. Onlar karakterlerinin gereğini sergilediler. Allah o duruma düşürmesin. Bu bir şenaet ve denaettir. Ahseni takvime masar, insan yapısına karşı, kalbi, ruhi, maddi manevi anatomisine karşı saygısızlıktır. Bir abidi olarak yaratılan insan o durumlara düşmekle bence Kur'an'ın ifadesiyle kel en'ami belhum adal. Belki onlar hayvan gibi hayvandan da aşağı. Evet, ne irfandır veren ahlaka yükseklik ne vicdandır. Faziletis insanlar da Allah korkusundandır. Yüreklerden silinsin farz edelim havfi yezdanın. Ne irfanın kalır tesiri ne vicdanın. Hayat artık behaimdir. Hayır ondan da alçaktır diyor Akif ruhun şad olsun. Karakterinin gereğini sergiliyor. Biz Cenab-ı Hakk'ın bize eltaf-ı subhaniyesi ölçüsünde veya o ölçüye bence müteveccüh olma, gayeyi hayal yapma şeklinde acaba bir cehd-i gayrette bulunduk mu? Onun bize lütfettiği bütün imkanları o mevzuda seferber ettik mi? Yoksa yer yer kendimizi öne çıkararak kendi çıkarlarımızı, mülazalarımızı düşündük mü? Evet, biraz evvel arz ettim. Yokluğunda var olan varlık da bilmez yokluğu, sohbeti can lezzetini bilmez beyim. Ayar olan. Yarı ayara dilbesti olmuş nasıl bilecek ki? Evet, kendimize bağlamış olabiliriz bunu. Bence hadiseler bizi bu beslenme mevzuunda ızdırari beslenmeye sürmeli. İhtiyari beslenme biraz acaba olmasa da olur mu? Duygusu, düşüncesi uyarır. Şimdi o zaman siz dua duygunuzu, teveccüh duygunuzu, tazarru duygunuzu daha da güçlendirerek, toptan, topyekün bir koru teşkil ederek, Hazreti Pir'in ifadesiyle nasıl ki sadaka belayı def eder, öyle de ekseriyetin halisane duası fereci umumi cezbeder. Öyleyse biz dua, tadarru ve niyaz koroları oluşturmalıyız. Ve sonra bu badireden, bu gaileden akıllıca, mantıklıca sıyrılma yollarını araştırmalıyız. Bunlar müzakere edilmeli. Ve yine şu müzakere edilmeli. Kendi ülkemizde, kendi toprağımızda yetiştiğimiz, geçmişimizi de biliyorlar, atalarımız da belli bizim yani. Kaç cephede o ülkenin hürriyeti ve istiklali adına mücadele etmiş bir milletin evlatlarıyız. Alem bizi biliyor. Varsın onlar bilmesinler. Evet. Öyle bir ülkede bize karşı bu kötülükleri, bu şenaati, bu denaati irtikap eden insanlar, çok farklı kültürlerde yetişmiş insanlar, onlar da aynı şeyi yaparlar. Öyleyse bakın kendi ülkenizde bu türlü şeylere maruz kalınca din, diyanet açısından, kültür açısından, anlayış açısından çok farklı olan insanlarda da aynı tepkilerle karşı karşıya kalabilirsiniz. Öyleyse bu meseleyi öyle hesap ederek kendinizi ona göre ayarlayın. Neden? Çünkü siz evrensel bir dinin temsilcileri olarak güneşin doğup battığı her yere namı Celili Muhammed'i bir bayrak gibi götürüp dalgalandırma mecburiyetindesiniz. Benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır buyurmak suretiyle. Hem size bir gaye-i hayal, bir mefkure, bir ideal gösteriyor, hem de aynı zamanda gayıptan haber veriyor. Öyle olacak diyor. Siz bu mevzuda ahdü peymanda bulunmuşsanız şayet bence kendi ülkenizde bu türlü bela ve mesaibe maruz kalınca başka yerlerde de olur. Öyleyse bu çaptaki tazyiki, maruziyeti, mağduriyeti, mahkumiyeti, mazlumiyeti, mahcuriyeti diyeyim, efendim mahkumiyeti veya müttehem bil irhab olmayı. Hani terör örgütü falan dediler ya şu mağazlar. Efendim bunları burada yediğimize göre başka yerlerde de hafizan Allah bu türlü şeylerle karşılaşabiliriz. Öyleyse mahruti bir bakışla bütün insanlığa böyle bakmalı, bütüncül bir nazarla bakmalı. Karakterler bir gün karakterlerinin gereğini ortaya korlar. Öyleyse dünyayı doğru okumak lazım. İnsanlara bir şey anlatacak, bir şey okuyacaksak evvela o insanları, o toplumu kendi kültürüyle doğru okumak lazımdır. 10 defa düşünecek, bir kere söyleyeceksin. Şimdi bu öyle bir ders ki size meseleyi evrensel hale getirme adına kitaplar, mücelletlerle bence ifade edilmeyecek bir dersi veriyor sahibi. O sahibi zişana şanımız kurban olsun. Yaptığı her şey yerinde isabetlidir. İnsanlığın iftihar tablosuna onları bir yönüyle reva gören Allah Celle Celaluhu size reva görmüş çok mu yani? Büyütmeyin onu başınızda. Bir de meselenin böyle bir yanı var. Evet, bu açıdan oturup kalkıp bir taraftan efendim başımıza gelen şeyler şundan oldu. Bir taraftan doğru misyonumuzu eda edemedik. Bütün argümanları o istikamette kullanamadık. Bir taraftan da efendim umum dünya konjüktürü nazar itibara alınarak demek ki bundan sonra herhalde hizmet metotlarımızı, sistemimizi yeniden ayarlamamız lazım mülahazası. Bu. Bunlar etrafında muhaberelerimizi zenginleştirerek, sohbeti cananla kalplerimizi güçlendirerek bence bu şeyi öyle değerlendirmek lazım. Yani bize ait yazılmış kitaplar var. Kitap sünnet var başta. O kitap sünnetin çağlara göre değişik yorumlarını, bırakılan uçları değerlendiren müçtehid-i nizam, müceddid-i ifham var. Çağa göre kitapta, sünnette bırakılmış uçlar vardır. Bu uçlar içtihada, istinbada, istihraca, tercihe dayalı bir kısım açıklamalar ister. Haşiyeler, şerhler ister. Bunu da o müçtehid-i nizam, ulema-i salihin, evliya, asfiye, ebrar ve mukarrebin, hususiyle müceddid-i nizam, Ömer bin Abdülazizler, Hazreti Gazzaliler, İmam Rabbaniler, Şahi Geylaniler, Muhammed Bahauddin Nakşibendiler, Mustafa Bekrini Sıddıkiler veya Ehl-i Beyt imamları, İmam Zeyd'ler, efendim İmam Cafer-i Sadıklar, onlar bir yönüyle yeniden sönmek üzere olan o muma yeni bir güç, yeni bir kuvvet, yeni bir enerji veya yeni bir sinerjiye sebebiyet vermek suretiyle yeni bir canlılık sergilemişler, yeni bir diriliş ortaya koymuşlar Allah'ın izni inayetiyle. Bu kitapları müzakere mevzuu yaparak müzakere etmek lazım. Çağımızda yazılan şeyleri bir araya getirerek müzakere etmek suretiyle kendimizi yenilenmemiz lazım. Bir yönüyle kalbi diriliş Allah'ın izni inayetiyle irademize öyle bir güç ve kuvvet verecek ki hakikaten belki kendi kendimize böyle Kırkpınar'da destede güreşenler gibi baş pehlivan gelsin karşıma benim diyeceksiniz yani. Benim karşıma baş pehlivanlar gelsin filan. 10 tane insanla şeraret üretmek üzere şirret karşınıza çıksa ulan topunuz birden gelin falan diyecek kadar iradeyi güçlendirmek lazım o mevzuda. Allah'ın o mevzudaki havl ve kuvvetine güvenmek lazım. Ve her zaman virdi zebanımız teberre'na min havlina ve kuvvetina velteca'na ila havlike ve kuvvetike ya erhamer rahimin. Kendi havl ve kuvvetimizden teberri ediyor. Fersah fersah uzaklaşıyoruz. Senin havl ve kuvvetine sığınıyoruz. Bizi ondan mahrum etme. Günde ezan-ı Muhammed'i okunurken Hayyâle selâh, hayyâlel felâhta söylüyoruz. La havle ve la kuvvete illa billah. Sahibi şeriat, la havle ve la kuvvete illa billah. Kenzüm min künuzil cennet buyuruyor. Cennetteki işte muhariplerin, mücadele edecek insanların bir yönüyle stokları, depoları esas, silah depoları diyor. Allah'ın havl ve kuvvetine sığınan birisi Allah'ın izniyle cihana meydan okuyabilir yani. Hazreti Pir'in okuduğu gibi. Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikati Kur'aniye feda olan bu baş zındıkaya teslimi silah etmeyecektir. Bakın, zayıf gibi görünen, küçük görünen yani bir yönüyle başkalarının hafife aldığı insanlar tarafından koca devletlerin yapamadığı şeyi Allah yaptırmış. Bu öyle bir teveccüh, öyle bir iltifattır ki hani İmam Zeyd'in ifadesiyle ya Rabbi senin şükrüne nasıl mukabelede bulunurum ki? Eşşükrülillah dediğim zaman o bile senin lütfun. Ona da bir kere eşşükrülillah demem icabı diyor. İki defa dedirttin daha yürekten eşşükrülillah, eşşükrülillah, eşşükrülillah. Bu kadar nimetlerle serfiraz kılınan insanlar eşşükrülillah demeli. Cenab-ı Hak bir kapı kapatırsa şayet bin kapı açacağından hiç endişeniz olmasın. Bir kapı bend ederse bin kapı eyler küşat. Hazreti Allah müfettihül ebvaptır diyor şair. Bir kapı bend ederse kapatırsa bin kapı eyler küşat. Hazreti Allah müfettihül ebvaptır. Ya müfettihel ebvap, iftah lana hayrel bab. İnneke ala kulli şeyin kadir ve bil icabeti cedir. Ve kullu asirin aleyke yesir. Allahum aleyke ve adaina kullihim ecma'in. Ve la tubelliğum amalehum. Ve ansurna aleyhim. İn kunte türidu hidayetehum. Ve telyine kulubihim. Ve sevkahum ilal hakkı vel adaleti vel istikameti. Vel vifaki vel ittifak. Vel muhabbeti ileyna ve ila hizmetina. Fehdihim fi akrabi akrabi akrabi akrabi zaman. وَإِلَّا أَلْجِمْ أَفْوَاهَهُمْ وَاغْلُلْ اَيْدِيَهُمْ وَاَرْجُلَهُمْ وَاَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ وَشَتِّتْ شَمْلَهُمْ وَفَرِّقْ جَمْعَهُمْ وَمَزِّقْهُمْ كُلَّمْ مَزَّقْ وَاجْعَلْ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ وَلَا تُبَلُّهُمْ الْآمَالِ وَسَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَسَنَدِنَا وَشَفِعِ ذُنُوبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ آمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ